تفسیر معالم التنزیل او تفسیر خازن اگر ظلم مانا کی شرک ہو انکم فی العذاب مشترکون شتاس ہوا پر عذاب کے مشترکون ٹول سر شریک ہے شیطان او دا ٹول ہو اول تب تکرم کی کنا وقال شیطان لما قضی الامر افا انتا نبی علیہ السلام لتسلی ورکی جی ردی دا حالت تے کنا نپری ایرا بس پل کار کواو افا انتا تسمع سمع آیتا اور اول کول شیڑ کنوتا او تا دل عمیاء یا لار خودل شیڑ اندوتا ومن کان فی دلال مبین واغا سوک چوی پا گمراہ اخکارکی مبین بیین فا اما نزہب النبکا کمونگا بوزو تالرا مانا صدا تفسیر خازن معلم التنزیل کمونگا وفات کو تالرا اگر دیدہ کرا موٹ کے ذکر کی وفات النبی نبی علیہ السلام بانے مرگ راشی فا انا منہم انتقیمون یقینا منگا رضین بدل غستن کیو فانتقم نامنہم او نورین نکل لذی یا تا تا پجون کے اوخیو اغا عذاب وعدنا ہم چھ منگے دیس روادہ کو ویخو و تکن پا بدر کے خیلی دلو یو ایرخ کو او قلیب بدر کے غرزو فا انا علیہ مقتدرون نمونگا پا دے باندے ہم طاقت لرون کیو زمونگا خواق دنو بیا غدر خبر دا نزبن نورین نکا مقابلہ کے راغلے دا مطلب داشو چھ نزبن نوشی نورین نکا بنی کی گی دا وفات نرستو رویت بیا ختم شو دلیل وحی پا کے دار ہے چھ مونگا راضی بو پا کے فاستمسک باللذی اوحی ایلیک نزل القرآن قرآن پا دنازل کرد شوئے دے نوس وطوی فاستمسک مضبوط نیسا باللذی اغا اوحی ایلیکا چھو ایکی دیشی تاتا انکا علا صراط مستقیم یقیناً تا پنی غلاری وینہو لذکر لکا او یقیناً دا قرآن ستار پار شرافت تے لذکر مانا تفسیر جلالین اللباب دوارو دا کڑے دا چھ شرافت ہو لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم خلق خپل شرافت نے پی جان دلینو اشراف امتی حملت القران شریف اگر چھ قران لراغه پ قران بانے عمل کی دا قران ستار پار شرافت تے ستار قوم دا پارا وسوفت اسالون زردا چھ تپوس بس تاسو نوکڑی چھ پ قیامت کے ردی متعلق ردی قران بارہ کے تپوس کیگی ادارس دکڑے دیو کنا او بیارے پہ عمل کڑے دیو کنا واسال من ارسلنا من قبلک من رسلنا دلیل نقلی د ټولو انبیاء او اجمالی سونه پیغمبران چې راغلی دي هغه په مسله د توحید راغلی دي واسال من کې من موصوله واسال الذي ارسلناه من قبلک سوالک من داغ چانا تپوسو کا داغ چانا ارسلنا چې مونږ لېګلی دي من قبلک مخکستانه من رسولنا رخل پیغمبرانو نه د علماء اهل کتاب نه تپوسو کا عبد الله ابن مسعود وی واسال الذين ارسلنا رسل کې تپوس داغ چاناو کہ جمونگا مخی پیغمبران لیگلی دی بعد خلق دا چل کی کنا چی تو تو اے فسألو آل الزکر نا دایت برت پیش کی چی واسأل من ارسلنا ولی پیغمبر نا پیدو چی اگر سوال کو ولیس المراد سوال الرسول حقیقتا ولیکنہو مجازن عن النظر فی ادیانہم تفسیر مدارکو دلتا سوال حقیقتا نا دے حالتا چی فسألوی حالتا سوال حقیقتا نا دے حالتا سوال حقیقتا نا دے دلتا دا مجازی مانا رہا سوالو کا یعنی نظر کا دائی پادیانو کے دوار صورتنو کے کارے او مانا لے کوتوی سوالو کا کوتوی چھ نظرو کا نبی علیہ السلام سوال نرے کڑے مطلب دا چھ تفسیر جلالین چھ مسئلہ اتفاقی دا را تخی چھ مسئلہ توحید اتفاقی دا اجعلنا من دون الرحمن آج اڑکڑی منگا بغیر دا رحماننا رحمانی پاکی بیا ذکر کو آلیتن نور معبودان یعبدون چھ داغی عبادت کی دی چھنا دغه پوخا د مان کوم یو معبود وسم دلیل نقلی د موسی علیه الصلاه والسلام ولقد ارسلنا موسی بیااتنا خامغه بتا کی سره موږ لګلو موسی علیه السلام په خپل موجودات او امت کمو اله فرعون او ملئه فرعون تا دغه معتبرانو تا فقال انی رسول رب العالمین ندو ویزا استاد ام رب العالمین د طرفنا د رب العالمین پک موسی علیه السلام خامغه زکوی چشنا دا ویلو کنه چا ربکم الاعلی فارا خبر ہے کہ وہ توی چتا تا گورا اور رب العالمین کے دو تا گورا فلما جاہم ددیو میں نادو کنا کل چراغ دیتا دمونگ آیا تو نا مخکنو لوم را للو ازا ہم من آید حکون اگا مخکنو تو کے کولے دیم کولے ازا ہم ناسا پا دی من ہا یز حکون دا غیر وجہ خنداغان کولے اگے پوری خنداغان کولے کیفیت دا آیاتو بے آیات ناسر کیفیتو وما نوریہم ہر آیت بل سر لگی وما نوریہم من آیتنا او نبخو دو منگ دیتا اس قسم لمعجزہ اللہ ہی اکبرو من اختیا مگر اغبا دیر غٹوا تاغیر ملگرنا اخت مانا خور دلتا ندا لکا کانا واخواتو ہا دا نحوی با کتابونو کی رازی تا کانا خویندی رشتا اخت په معنا د ملګری کله ما دخلت امه اللعنه اختها اکبر مې اختیا د خپل ملګری یعنی د بل معجزې غونته کې هر نه کړ بل نه غټه وا ندیو نه منله واخذ نام بلعذاب یم غذیرونی ول پاداب هغه مخکنی عمرانی ول وجر عذاب التم دا ولعلهم يرجون دلتم دا لعلهم يرجون شاید چې دی را واپس شي سنا د کفر نه ستا ایمان تا وقالو عناد ته وګوره عنادیان دونه دي چې معاهده کی او معاهده بیا هم خرابی چې په سخت راتینګ نه منی چې هغه واچنه بیا پکې نه دی وقالو وای یا ایو الساحرو اے جادوگرا ادعو لنا دعا غاړه د موږ د پارا ربک رخصت ربنا رسول لازم هم ته درخواست کی امت جادوگر وی خلق په خدمت جناب وی ابو حضور جناب وی دیوت ساحر وی منی څنګه ولا خبره تفسیر جلالین وی ساحر په معنا د ماهر دلتا اے ماهرا اے ماهرا ادعو لنا ربک دعا غاړه د موږ د پارا د خپل ربنا بما اذا عندكو بما دا با سببیا په دی وجا چې واده کړی دا بما عائدہ اندک چو وعدے کڑی دا تا سرا بما عائدہ اللہ وعدہ کڑی دا داغی چھا اللہ را سر کم وعدہ کڑی چھتا با ردی مدد کوما اور ردی نو مصیبت لرکوما نتو دا سوکا چھے زمونگا دا مشکل لرشن خبئی کمونگا امنو کنن دا عذاب دران لرشی اگا مخکنے کی سرا ارسلنا علیم التوفان والجراد اننا لمحتدون یقینا مونگا خام خام مومنان بیو کچرتا عذاب آقواشو لمحتدون مانا دا لمومنون تفسیر جلالینو یره خو دی عذاب د وجه نه دی خوایو کنه دا چیټه را باندې کدا خواجه نو مونږ سم هدایت زمونږ کار دی فلما کشفنا ان ملذاب کله چې مونږ لر کړ دین عذاب اذا هم ينقصون ناس اپا دی خپل لوز خپل لوزونه ماتول ينقصون عهد ماتو رب بما عائد عندك هغه وادو کې بیانو ونادا فرعون اواز کو دا کوم आवाज دی افتخارن غرور او تکبر د پاره فرعون په خپل قوم کې سوی دیو مکه خبره کی دو فخر ذکر کی فخر پا جاو فخر پا مالو ز غټ بچای ما ډیر مال درا سرا دا بل غریب دی ز فصیح و بلیغ ما هغه خپل مدعانی شیخ کارا کوله قال یا قوم قوم ته خطاب دی بچا به خطاب کی دی اے دما قوما اول فخر پا جا علی سلیم ملک مصر آیا نشتا دمار پارا د مصر بچای او د مصر توابع دا ټول زمانه دی بچا نه ما یو وهذه الانهار فخر فمالو فخر فجاو او فخر فمال لادوار دیر خرابون کسی زنه دی وهذه الانهار و دانی رونا دا دریای نیل نره دا یادو ما دا بحیر قلزم نره دا یادو ما تجری من تاتی دا چلیگی من تاتی زمان را حکم دلانده زمان دا محل دلانده من تاتی امری اللہ معلوسی روح المانی زمان را حکم دلانده دانی رونا کو زمان پا حکم چلیگی اللہ رب العزت فیصلہ اکڑا چتا دون لوی اکڑا نوم پدے نیر کے بری سملوما بل نیر بنی دم من تحتی ندے پدے کے بری اوزل غرزوم لاؤکوم دے پریدم دینا و اغرقنا آل فرعونا چاچ پچس کم سیز پخر کردے اکشی سر و تبا کی گی یو وقت دے بے نظیر حکومت اغسطے ہو ندے تقریر کرو دیم داسی ہو تقریر کرو نویویل چے امبارک شے امبارک شے اوستاس و صدر چے دے اغلا ارج بورزی لغاری سے بے یادو ارے جب اول ورزی او دار وفاق علامت تے او چے غول آغا تاون ٹو بی ڈبل ایر اخلاس اکڑلا نو تروس پورے زیل ندر آغلے پخر پہ کڑ دے کنا پیوسیز با پخر اعتماد دا سے نکے چے لاتے نہ جوڑ کے وہا زیل انہار و تجری من تاپی ام پاغر نیر کے غپے والے بیا اپلا تبصرون آیتاسو نوی نے زمارا غٹ عظمتو اپلا تبصرون عظمتی اما بلکہ منقطع انا خیر زغورما شیطان وسیری کنا شیطانم ویلو چکل وتری سجدہ کا وی انا خیر زغورما دومو وچ انا خیر من ھذا الذی هو مہین داس کسنا هو مہین چغڑ سپک دے ذلیل دے تنقیس قولی دا پیغمبر شوروش ولا جب غلط استعمال کرلا ولا یکاد یبین اون دنیز دے چھ کارا خبر اکڑی کارا خپلا دعوی پیش کی دے توی تنقیص شخصی و ذاتی زکر جبا کے لگتا تو چھر تا ورے چاپ ذاتیات و عملہ نکے ٹک دستائے و عالم سر اختلاف تے نو داغا پا دلیل بانے را دوکا کرنے ستار آغا دا سترگو سر سکار دے ستار آغا دا مخ سر سکار دے ستار آغا خلے سر سکار دے ستار آغا بلی یا دا بدن نقصان سر سکار دے او دا مجموعۃ الرسائل د لکھنوی سے وہ آئے کہ دالی کلی جدار غیر مقلدین عادت تھے ای بکی دا چلو دادا ای کاری خام خا تنقیص شخصی بکی تنقیص ذاتی بکی داد فرعون کا کنا ولا یکاد یبین ذرا غیر خبر جواب ور کنا ور کرام خامخشا نہ دین از دے چخار خبر ہو کی ذلیل دے دد پخلا ذلیل دے فلولا القیا ولی ذلیل دے حماقت دا فرعون ولی ندی چولی شوی دتا القیا را غرزول لکا چولی شوی کدی رشتنی کنا نا مالدار با ولی ندی چولی شوی دتا اسفرتن من ذهبن بنگڑی د سروزرو پخاو بادشاہن د سروزرو بنگڑی چولو تے فرعون بم دغه بنگڑیو دایو حماقت تے گورے چسرو سرے ندی بور پسی او چسرو سرے نا گتا بدی مخوری زوی کنی اس مہین دے او جا معول ملائکتو یا ول ناراضی بل حماقتو د سر ملائکو مخترنین او چسپونے تڑونی تڑلی مخترنین معنی کی متتابین پی در پی یو بل پس لگاتار صف کے را روان دا مخترنین دیتا ہوئی لگا پا دے دور کے وقت پروٹوکول ہوئی ملائک دے والا پروٹوکول ور کی ورطا او دی ہوئی سیب را روان دے آقواچے دے خواچے ادا پیغمبر دے دا تکدی دے وکن قوم خوڑیر غٹ کمکلی قوم ستا ہوئی خو انتہائی کمکل خلق پا کیومی پا دے خبر اے اغلو فستخف قومہو دیو محمکو او پا احمک احمکان پیخیگی فستخف قومہو نو کمکل جوڑ کا خپل قوم فاتعون دے قوم دا دو منلا موسیٰ علیہ السلام دا سے پری خودو او مالدار واغستو چی چا سر سرو سپینو غی واغستلو فستخف قومہو فاتعو علت وجہ ان علتی انہم کانو قومن فاسقین یقیناً ودی دا سے قوم فاسقین چی دا شرارت نڈکو دا پخان دا کانے پکی دا روڑو دا خو پخانی شرارتیان خلقو چی کم کسان لباب دے چی کم کسان دا فاسق جاہل منی مالدارو نور وسریس نشی خاص مالدار دے اوغه پس کیگی نو گویا دا غټ کما کل فلما سفونا نتیجه وزي وسو کله چې دی مونږ وسا کړلو انتقمنا منهم مونږه بدل واغستر دینا ته موسی علی السلام پس خبره کولو فدی الله ډیر غصه شو نو دای الله غصه کو په حدیث کې راځي کنه ویژن جوړو ما ته دما ته پوس نو کړي زبربندو ما ته مال جامن ورا کړي الله یعذ بالله په ظاهر بینا لې بندہ غریب پکے او بربند او گے تگے کل چرے حق پرس غصہ کو نہ اللہ دے غصہ کو فاغ رقنا مجمعین نہ غر کڑل منگا دی ٹول پسکے وازی لنہار تجری من تاتی ہم پدہ گا دے کے فجعلنا ہم سلفن اگر دول منگا دی سلفن سلفن جمع رد سالف ہو لکا فارس او فرس ہو او خادم او خدم ہو دا پا حقیقت کے اس میں جمع رہا دا جمع تکسیر نہ دا اگر دول منگ دی یو قوم تیر شوی سلفو قوم تیر شوی دا خو که پرون مڑی اگر تم سلف ہوئی انتم سلفو نام تاسو زمون مشران یه یو خود دی ڈریوران سلف دی سلف ہوئی او سلف نو ہوئی ایو سلف سودا سلف توم ہوئی سلف سلف کیوں کسم کسمو ندی یو پک یو بل کسم راو تر سلطی سلفی ہوتا ہوئی سلط ہوئی دا سلفی چکل پیٹرول نو راو تی پس او دی کے چرتا نہ دے استعمال شوی دا ٹکے چل تو پیٹرولی شو سلفی شو آگا دے کہ خلق مالدار شو ورزی پہ ای پا دینم خوشحالی گی فجعلنا ہم سلفن اگر دول منگ دی قوم تیر شوی ومثلا و عبرتو للآخرین دا پار درست راتن کو درین دلیل نقلی ولما ضرب ابن مریم کلت بیانولی شی ابن مریم ہوا کرے کوئی اس دکھ کی دوا کرے کوئی مشہور پہ ابن مریم سر دے کنیت تے کنا قرآن کلے نم ذکر کی کلے کنیت ذکر کی کلے لقب ذکر کی کلے پیو دے درے والا ذکر کی مثلا فمثال کی اذا قوم کامنو یسدون ناسا پاستا قوم منو دا غیر وجنا یسدون چغی اباسی شور کوی یو مانا یسدون مکان و تصدیہ تاڑی وہی لڑے رو خوشا لینا یسدون تاڑی وہی ربط ما قبل سر سری دمون پا لین بانے دا استادانو ربط چک روان دے دلیل نقلی دے دے ابن مریم نا خو لیکن شاوری اللہ فرمائی واسأل من ارسلنا سرے والا گوا چید عیسیٰ علیہ السلام پر استشتا سو کوئے کا نا دا اولے کوئے نا دا عیسیٰ علیہ السلام تذکرش و روش والا انہو اللہ عبدن تاسو عبد پس لگیا ہے تاسو زانت عیسیان وائے او دا غد ڈنبنے اور دی تقریر نمانے چی انی عبداللہ ما شنگو تا خوزولا ازان تا عیسائی وے بوشا اور آغا تقریر نمانے دویم شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ وی چھے جی با پیغمبر دے زمون دا معبودان خو بدی وائی اور عیسیٰ علیہ السلام ذکر خیر کی نو دا آغا خوم عبادت شوے دے کنا نو دی زمون دے معبودان پسی ولی شوے دے درم مشرکان وی چھے مون کل اوائیو چھے الملائکتو بنات اللہ لکا مخ کی تیر شو نو دا ملائک چی دی اور دا انبیاء چی دی اور دا عیسیٰ علیہ السلام چی دے تا دے طول و عبادت پکار دے نو دے چی دے نو یوازی دے بوتان دا خبر کیو پا عیسیٰ علیہ السلام خورا دو نکو اپا ملائک کو ردو نکو اور اگر رد کو خدایی پا دے خبربانے چی تاسو تے معبود جو کردے دے نو رو آگا پیغمبرانو پا یہ بیسر رد کردو نو دی با خوشحال شو خوشحال او پا دی شو چی زمونگا معبودان دا عیسیٰ علیہ السلام گنتکی شو دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت شوے دے دا بوتانو میں عبادت شوے دے نو جوڑ چیر چیر چیر یسدون دے تو بھی تاڑی وال دا دیر خوشحالے دا وجنے پہ بیا تاڑی وال دا مشرکانو کار دے مخیم تیر شو اللہ مکان و تصدیا کل چیر خوشحالے خبر لیڈر سے بو کی کنا تاڑی موخ سبحان اللہ آیا انو لیڈر سے لپکا دے چگہ تاڑی وخی پٹکے بیمڑا کیو گرہ بیمڑا کیو تاڑی وخی خنو کی وقالو دیوائی معترضین سر یو دیش نے اعتراض کی آلیتنا خیرن امہو دا خبر دا آئے زمونگا معبود غور دے یادے ما ضربو لکا اللہ جدلا نبیانوی دیتا دا مثال مثلا اللہ جدلا مگر صرف دا جگڑی دا پارا دا حق دا طلب دا پارا نمونگا وہ سو مومن کے ہوئے سورہ مومن کے حامی مومن کے چھ جگڑا پدوک اسم رہے اور حق دا یو دا باطل دا دا باطل جگڑا دا زکر چھے بل هم قوم قسمون بلکہ دی یو قوم دے چھ عادتی دا جگڑو دے جگڑ مار کو صرف دا جگڑی خبر رو باسی نو تفسیری جواب ہے سورا ان ہوا اللہ عبدنا نہ دے دے مگر یو بندر دا اللہ ابن اللہ نہ دے اللہ نہ دے بندر دا اللہ عبد اللہ دے خدا سے بم نہ ہوئے چیز ما گندے بندر نہ ما بل امتیاز امشتا انعمنا علیہ انعم کڑو منگا پا دبانے پا پیغمبر وجعلنا مثلا لبنی اسرائیل ولما ضرب ابن مریم مثلا فدی طریقے سر دے مثلا اگر دولے منگا نمونہ دا قدرت دا پار دا بنی اسرائیل فدی طریقے سر اس بچے نرے پیرا شوے ادے پاک پیرا شوے دے ولو نشاو تخفیف دنیاوی کدا منگا خشوے لجعلنا منکم ملائکتا خام خام منگ بستا سبو بدل کے ملائک راوستو منکم کل من پمانا دا بدل سرم راضی ستاس وہ بدل کے ملائک پدیزما کہ یخلفون ستاس و پدے بات کی گی تاس وہ ملا کڑی ہوئے اور دیو پکی ہو و ان او یقینا دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا علم للساعت خامخا دلیل لے قیامت یعنی دا قیامت درات کو نمک کے با عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازلی گی بیا دا دلیل لے دے چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھو اسمان نخت راجی حادیث و کمشتا آیت کی اشارش والا دی طرف تا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ دا مانا من پاغت قرآت کو چھ لعلمن پا کراغل دے او عبداللہ ابن عباس اور زحاک اور قطادنا ابن کثیر دے دے کہ نقل کرے دے او حافظ ابن کثیر ہوئی چھ مطلب ان پا کراغ دے چھ دے برازی را کزی گی با علم علم علامت دا پار دا قیامت فلا تمترن بیا شک مکوے پر قیامت کے وطبعون دما تابداریو کے ہادا دا توحید اللباب صراط مستقیم نے غلار دا ابراہیم علیہ السلام پیش کڑی وا ابن مریم پیش کڑا ولا یسدنکم الشیطان ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیل له شیطان بندن کی تاسو لر شیطان دا اللہ ردین نا سکا ان علت ان لکم جدی تاسو لپاره تو مبین دشمن خار دے وجد دشمنه اخرج ابویکم من الجنت مور پلار سره دل سکڑیو ولما جاء عیسی بالبینات ولقد جاءکم یوسف اغم بالبینات او عیسیٰ علیہ السلام بجینا کل چھے عیسیٰ علیہ السلام رابطہ لکڑل پا موجزاتو پا شرائعو خالقا جیتکم بالحکمت ویویلو چھے ماتا ستا در مارا اوڑی جیتا ستا حکمتو دا حکمت نا مراد دلتا نبوتو دا انجیل شریعتو ولی ابجین لکم بعد اللذی اور دیر پارا چیز بیان کم تا ستا اگا مخی ترشو کنا چھے حرامو ما او علالو ما ہنگی دا پا مانا را بیان ذکر را چھے پیغمبر حلال و حرام نیشی جوڑو لے بیان کولی شی ولی ابین لکم لدی را پارا چھے بیان کم تاسو تا بعد اللذی بعد اگا خبری دینی امور یا دی دنیاوی نا تختلی پونو چھے تاسو پاکی اختلاف کو من احکام توراتی تورات پا احکامو کسی اختلاف ہو تفسیر قرطبی فتق اللہ یرو کہ دا اللہ نا اصول لفظ دیتا بی تا کامیابیت ولاری جنو تقوی اطاعتو واتیعون زما منے ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوه یقینا اللہ زما استاس رب دے او زو تاس طول داغو غلامان یو، بندگان یو، فقرا یو، اور ٹول سروا یوس ٹول شریک دا اللہ عبادت کو. ابن کثیر ہذا دا یکیو دا اللہ عبادت، ابن کثیر صراط مستقیم دان غلار دام. فاختلف الاحزاب جواب سوال مقدرہ سے چلو شو تقریر کو ڈیر کھولے ہو شو. عیسیٰ علیہ السلام بیانوں کو غلام نہ رکڑے، پیغمبر بیانوں کو نہ زدیان کو بزدیان. فاختلف الاحزاب بینہم اختلاف کو ڈلو من بینہم پخپل میانس کے چاوے اللہ دے چاوے ابن اللہ دے چاوے ثالث الثلاثہ دے پخپل کور کم تقسیم شو کور کے کور رکھے جوڑ کو. فویل للذین ظلموا علی قط ظالمان اللہ من عذاب یوم علیم دا غیر عذاب دورت درناک نا. حلی اندرونا انتظار نکی دی اللہ سا مگر درات لو دا قیامت ہو اللہ اتیان سا انتا تیوم وقتا دا انچ دے دا بدل لی رساعتنا دا قیامت چی راجی راجی بدی تا ناسا پا دا نچے کنے ور بڑا بی چکر قیامت سبا کے خیدر روان دے اور تیری پن ناغل دے دا دیر ناسا پا راجی. وہم لا شعرون و دیبن پوئی گی الاخلہ او دا الاخلہ او دا مبتدارا عدو ان رسول روان اغوال خبرو تمام دنیاوی دوستان الف لام با عادی علی دا دنیا را دوستان نیری دا غرض دوستان دا غرض دوستی دنیا کم دیر نہ چلی گی اتا دنیا کو چلے دن آخرت کو بالکل نہیں چلے گی. یوم اے دن پا دق عورت چھ قیامت راشی بعدم لبادن عدون بعد لدین دا پارد بعدو دشمنان بھئی الا المتقین مگر موحدین نا. تفسیر خازن ہو المتقین الموحدین دا موحدین پا منس کے پاقیدہ دا توحید رو رولی دا او ای پاقیدہ بانے یو دی ندق عقیدہ خوالتا ہم پکاری گی ادا نور خو پا دنیا یو دی دنیا خوالتا نشتا. یا عبادو دا صورت تر اخر پورے یو خو بشارت او تخفیف ببرق راجی دویم خبر خلاصہ یو رکو دا پدے یو رکو کے زجر و مشرکان دا پارا بیانی گی درم خبر دارا دعوت توحید سرد عادل لون و ذکر کی و شبہ و دفقی چیر دا خو دا مونگ دا پارا شفعا دی او آخر دا صورتو اگا بچ کم دینو داول سر لگو چی افا نظر بان کم ذکر صفحانو او رستو اسب ہم دا سر لگی. یا عبادی یقار لهم براو باسی او بویلشی دیتا بویلشی یعنی بلواسی تو تویل کی گی. یا عباد اے دما بندگانو اول انعام دار چ عبدیت ترالے دا وڑا مرتبہ ندا فتخلی فی عبادی ودخلی جنتی. دویم لا خوفن علیکم نبی سیر پتاسو مستقبل بریٹی کی الیوم نن رضی الیوم سوچ را قیامت راغل دے ولا انتم تعذنون بتاسو غم جن یہ شکل انسان مڑکی کی خفید بچو و مسکی گی تخدی و مسکی گی دغه غم نشته نیکانو سرا المتقین چکم دی الذین اوصاف دا کسان دی د عباد اوصاف امنو بی آیاتنا چغی یقین لري د آیاتونو وکانو مسلمین او دی حکم بردار اعتقادن او عملن فرمان بردار غاړه کی خودون کی. یقال لهم بیا او بویری شدی تا سلورم انام دینا ادخل الجنتا جنت تلر شے انتم تاسو وازواجکم و بی بیانے اما تاسو بی بیانے اما تحبرون خوشالو لشے بتاسو التکی پا قسم قسم نعمتنو. تفسیر حقانی شیخ عبدالحق مانا کی راگ سنائے جاؤ گے راگ سنائے جاؤ گے سندری والتا ہو رہے خوشال بھئے دیر مکرم و معزز بھئے خوشحالو لی بشے پکٹ خوشحالو لی سرا یطافو علیہم داخل شو جنت کے گردو لی بشی پدی باندے بسحاف ان رکے بے ماکولات ذکر کی خوراک سے سیزن ہو پکی او کنا رکے بے بھی فمنی فمنی خراب خراب نخ کولے من زاب ان رسرو درونا جن سے والا ذکر کو واکواب ان خوراک سے پکی نو لسکاک با پکی نی مشروبات ہی با پکی جی واکواب ان گلاسونا من زاب ان رو باسر مخ پکرینا مشروبات ہم ڈیر مزے دار بیا یو قال لهم دی تب ویلشی وفیا ما تشتهی الانفسوم لنڈ دا چھ پدی جنت کے باغ ٹول ارسی چھ نفسونے غواڑی جامعیت شکنا وتلذ الاعیون او خوان پی اخلی سترگی خوان دور سی زنا او پک ٹولی چھ سترگی راگے پوجے سر لذت محسوسی اغا او پکی دنیا کے نہ برابری گی دا شیدا والتی تشتهی دنیا زین دین ضروریات پر برابر چھ ہر چما درکار دار اکثر درکار نیس اچھے منگو آئی دان کی گی دان کی گی دا ضروریات نری دا خواہشات تھی دا دی چاہ نکی گی فیوزے وہ ادری گی وان تم پیا قالدون تاسو پا دیکھا ہمیشہ ہے کنو ادری گی دا خو بہی کرنے چی دے بتے نزی اخیرت تبروانی اب دیو نعمت بنی وطلکل جنت اللتی و دک جنتو ناغ دی اور اس تمو ہاں چی مالکان یہ شوی تاسو مالکان کڑی شوی تاسو د دې جنتونو دیکھو تاسو لپا میراث کی در کدا خستار افلار نک جیدادو دیکھو آدم او حوا اسی دلو ولی پی ما کنتم تامنون پایا وجہ تاسو کم عملو نکول اصل دا اللہ فضل لے فغیر دا فضل نہ نکی گی خو فضل برا کی عملو تا فضل لپارا مکناتیس پکار دیکھنا اگر مکناتیس والا عمل لے لکم فیا فاکیتون تاسو لوا پا دیکی فاکیتون قسم قسم میوی بی دا تنوین دا قسم قسم خودل دا پارا لگی بی ختم بشی دل تا کلا کلا یو مالتا دویا ختم شینا کثیرتون دیر بی وفاکیتون کثیرتون بل دیو سروی لا مقتوعتون ولا ممنوع منا تاکلون بعد ردین و تاسو خرے من تا ویری ذکر اوڑی چی شیر دیر شی کنا بیا خلق انی یار دا خانه دا بطولی خی ان المجرمین تخفیف اخروی یقینا مشرکان مجرم سو مشرکو معالم التنزیل خازن اللباب دریوارا فمانا دا مشرک فی عذاب جہنم خالدون فعذاب جہنم کے بعد ہمیشہ ہی بولے جہاں سے مجرم گنانگار دے بنی لا یفتر عنہم نبشیس پکے دے رضی ندا عذاب یا لا یخفف فمانا دے وہم فی مبلسون اور دیو پدے کے نا امید دار غاڑے وما ظلمناهم یار جاتی و سر ندے شپیتا کالے عمرو عبدال آباد دا پار جہنم تلاڑو نکنا دا ظلم نوعیت تا نکا تریکی دا کل سزا ورکو لکی گی ٹیم تا نکا تریکی گی دا جرم نوعیت تا تریکی گی دس خوبا تا پا یو منٹ کے اوکے لیکن پینزیش کالا وکے دے کی دیشی تو پانسیشی پکے تا با دانو ایخو چی یو گولے ونو ایو منٹو نو وما ظلمناهم پا دی ظلم نو کڑے ولیکن کانوم الظالمین لیکن وہ دی ظالمان پا خپلت شرکے کو دا هم چی دے دیر تاکید دا پارا فصل لاوڑے دے ونا دو یا مالکو وہ سر اجداران اریان دی دو دخیانو نواز بو کیے مالکا نو میرے شکا نو پی مبلسون مالکا دروغا لیقضی علینا ربکو پیسل دیو کی پا مونبان استاربو سب پیسل کو دیو کی کنا قالا زر کالا رسو بوتوی رکی گی مفسرین وی دا سوال اور جواب پا منز کے زر کالا جی انکم ما کسون تاسو با پدے کے دے رہے مڑکے گئے با امنا ازے با امنا لا یموت فیا ولا یحیا مر کی بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے لقد جیناکم بالحق اس التفات منگوے مکی والا پوکی خام خام منگا راتلل کڑو تاسو تا پا حق ہو یعنی دا رسول پا جب ہوں دا حق درور رسو خود تاسو ولیکن اکثرکم دا مخالفت دا حق دو شعبے نمبر ایک شرک نمبر دو مخالفت رسول ولیکن اکثرکم لیکن اکثر پا تاسو کی للحق کارون تے حق لا بدگن ان کیوں توحید سے رہنے لگے دلا ام ابرمو امران زجر دے اور دویم شعبہ ذکر کی اول دا چھ تاسو شرک کر دے اکثرکم للحق کارون دویم ام ابرمو امران دا رسول خلاف ہوں اس کی منہ جو کڑی دی اب ام ابرمو فی قید النبی تفسیر جلالینو نا دویم شعبہ تیرا روزی ام ابرمو امرن فین مبرمون آیا دیک لکوی یو کار استاد حلاکتو نمونگ خوم کلکو استان جاتو خلاسون کدی پیسہ لکڑی رچ رسول بختمو نمام پیسہ لکڑی رچ دا رسول بساتم گورو بکنے چی سوک بے گٹی ام یا سبونا آیا دی گنی ان نالان اسمو سر رو من اجواہم چی مونگا نپویگو دا دی پپٹو رازو نور دی پجرگو دل تخو نا خصورت مجادلہ کی آیت راضی کنا نجوا کے ال تکی رکری دی مفسرینو رول مانے کشتا چھے دو تن تا خبر معلوم شدیت سر ہوئی بس درین دا چورا سید کل سر جاود الاسنین شاع او شاع نزاع چھے خبر چھے کم دین دا دو نا درین تا لڑا نا بس خبر اورانا شولا خز خزی تا خبر کی یو خبر دا خوب ریال بناوئے بس روکا شو خبر آوا درین تا اموی چھے وری ال بناوئے نا بس الورم تا اموی طالب تری خبر اوکڑا خزی تری خبر اوکڑلا یارا اوزگار خیل چی گردی رہ گردی دی تری خبر اوکڑا دی خو کار نیچ تا قریب ہے دی تا بیا سر دو تا نا پا منس کی دا بیا سر شو بلا ولنا ورسولنا لدیم یکتبون دا دین علاوز مونگا استازی ملائک یادی کرامن کاتبین دی سخری چی ریکل کوی قل انکان لرحمان والا دا صورت ابتدا تاروا وجعلوا له من عباده جزءا سوره ختمی دنا دی پشرک باندې راضی وو اغاوله شوبه چې خفه خوشاله هم ورته ویری چې رحمان ولد نشته وته وایا دی رحمان ذکر کو کچر ته وی در رحمان نه پر کله چې په صورت کې د ولد نه بکی سورت مریم ہم ادا سورت رحمان رحمان بیا بیا روڑی کچر توید رحمان نہ پارا والا دو فانا اول العابدین زب اول عبادت کو ان کے اما جو مانا دارا یار کل رحمان نہ پارا والا دے کنا او اللہ ویلو چدا والا دے دے نمانا مخ کے بچا لاگے عبادت نو کرے دے مانا فانا اول العابدین زب اول انکار کو ان کے اما ابو عبیدہ اگر دا مانا کرے دا سبحانا سورت اگا دعوی بل ذکر کی پبل انداز پاکی دا رب دا آسمانوں اور عظمت دا پارا رب دا عرش دے عما یصفون سبحان عما یصفون دا غنا چی دی بیانی نسبت دا ولدو فذرهم پریگ دی کلے پریدا پس دا تبلیغ ناسے ما پریدا تبلیغ بہتا کہے یخوزو چی ورن نوزی پا باطلو کے باسو نزکی ویلعبو لوبی کی لوبی سے تبید دنیا کارونا حتی ویلاقو یوم ام اللذی وعدون فردی پوری چی ملاقاتو کی دی خفلیاغ ورازی سر چی دی سر وعدہ کولی شی دلیل توحید عقلی وہو اللذی دا اللہ غدات تے فی السماء الہن وفی الارد الہ چی پاسمان کے امدے معبود دے و پزمکہ کے امدے معبود دے معبود فی السماء معبود فی الارد صرف یو اللہ دے چی غرب بلعزت تے وہو الحکیم و دا اللہ حکمت والا دے دا مخلوق تدبیر چلی العلیم پورے بما کانا و یکونو تفسیر مدارک سس شوی دی او سب کی گی بریلی تو گورا اگوی پیغمبر علم غیب لری جا کانا و دے یکون و ہوا دادو نمانا کانا شرکا کی دشوا و تبارک اللذی و برکت والا غزات تے لہو فلکو سماواتی والاردو شدہ غدا پارا بادشای دی اسمانون و رزمکی راو سچی ردی فمنس کی دی و عندو علم الساء الیہ ربدو علم الساء و عندو علم الساء خاصا علمیہ دباری تعالی دا لہو عندہو دے مخ کے کڑے ردے را پارا دے تفسیر سراج المنیر جامع البیان روح المعانی درے وارو کے چھ دا علم گورے بل چاہتا نشتر قیامتو ان اللہ عندہو علم السا و عندہو علم السا دا پا ما یکون کے رازی و الیہ ترجعون دے اللہ تبتاسو واپس کو لے شہن سورت مقصودی دعویٰ ولا املک اللذین نفر شفاعت قاری او اختیار نلری ذکر دیوی دا نا واقع ور کڑے دے ذاتی نیادو بید اگا اتوائیم نشتا اختیار نلری آکسان یدعونا من دونی چی دیئے دا اللہ نا سیوارا بلی سوکو بوتانا کائنینا من کانو روح المانی ارسوک چی که بوتانی که دیویوی که تلسیوی که رپیپل ونائی که کبری که پیری که پیغمبری ارسوک چی الشفاعتا دا سفارشو الشفاعتا لهم روح المانی الا من شہد بالحقیم دا استثناء متصل جوڑی گی الا من شہد بالحقی مراد بتے بیا عزیر علیہ السلام او ملائک شی نو دیب سفارش کولی شکو چھے کلوتا اللہ ہوئی تفسیر کشاف ہو زیب توجی دارا دار منقطع شی تفسیر قرطبی او کشاف کے مجھتے چھے دوار دوری دی شی لیکن اگا مگر اگا شہدہ بالحق چھے گوائی کوئی پا حق دا حق نا مراد توحید روح المانی لا الہ الا اللہ شفاعت شتا یو شرط والدار چ اللہ بھی اجازت ورکڑی اور دیو خبردار چ اللہ چلے سفارش کی دے وہ موحدی وہم یعلمون او دی پوئی گی ولی ارسال تم کتر جی نے تپوز کے من خلقہم چ دی چا پیدا کڑی دی لیقولن خلقہن اللہ دی بوائی چ اللہ مقدمات منے او مطلب نہ منے دا مطلب شو تفسیر بیان القرآن مولانا اشرف علی تانوی مقدمات ماننے کے بعد مطلب کیوں نہیں مانتے مقدمہ منی خمنے چیزے پیدا کرے ماں نہ چا پیدا کرے نہ تو ٹھٹھی کا کنا پیدا کرے یو ٹھٹھی کے بلتا لیقولن اللہ فانا یفکون کم طرف تا دی اڑ ولی شر توحید نا شر طرف تا وقیل یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون داخو عطف دے پاس سا باندے وعنده علم الساعه وعنده علم قیله اللہ تعالی قیامت ہم پترا اللہ تعالی پیغمبر دے وے نام پترا معان الفرا فرا چکم معانی دی آئے کتاب کے دا خبر ذکر کرے دا دویم توجی دارا چھ دا وو دا قسم کا وا قسم دے اور جواب محذوفی لتن سرنا خامقا با تاسو سرا مدد کی دیشی لتن سرنا تاسو سرا مدد کی دیشی شیخ القرآن دا پنجپیر رحمہ اللہ اغوی وہ دا شہادت کا شاہد دے قول پیغمبر پیراز دا دی باندے صورت وی مخ کے تواڑوا افا نظر بو عنکم الذکرہ صفحان فصفحانہم کل توجیدہ وہ دا شہادت دا پارکل کل راجی قول دا نبی دا شاہد دے پیراز دی اور اس تو قول دا دا چھے یا ربی اے دما ربا وقیل ہی وہ قسمیہ وہ شاہد ہو وہ دا عطف ہو وقیل ہی کی دہی ضمیر رسول تراجے کا یا ربی اے دما ربا بلتو جی دارا دم شیخ رحم اللہ وہ فرمائل چھے وہ پمانا دا رب بسرا رب دیر کرتا وہ بمانا درب بمرازی یا مکی منگو ویلو چھ وہ عاطفہ ناغا عندو علم السا و عندو علم قیلی ہی اللہ صلح علم دا قیامت تے و علم دا پیغمبر دا دیوے نارے چھ پیغمبر وی یا ربی نو وہ بمانا درب وہ عاطفہ وہ قسمیہ وہ رشاہدو اے زمان ربا انہا اولائی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پکی وی قیل لہو یا ربے قیل لہو یا ربے نو گویا قیل لہو کی لام اور سیوا کو چھے کے اختصار شویر دے مطلب دلاغی اکثر فی اللفظ فوض القبیر قیل لہو قیل وقیل ہی مانا سرا وقیل لہو انہا اولائے قومن چھے دا زما قوم دے لا یؤمنون دی ایمان نروڑی سونا میں پو اکڑا تبلیغ موتو کو خی ایمان طرف تا نرازی فصفا عنہم مخوالا ولدینا وقل ورتو آیا سلام سلام دا متارکت تے سلام علیکم لا لبتقل جاہلی نمالت اللہ سلیشتے سلام اگا سلام دے فصوفا یعلمون زردہ چی دی و پوشی مرک سربا دی پوش واخر دوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سورة الدخان فدي سورة کی يوبل شبه ختمي چدا منگا من اللہ چ شفیع قاری دے نے جوڑی گی لیکن دایا شبہ دا منگا پا تیرا چداری او سیز علم والا اللہ اور کڑے دے دہر وینانا خبر دی او پو خلق دے نداغے جواب بکی پدی صورت کے دعوت صورت با اغدائی انہو ہوا السمیع العلیم شپگم نمبر آیت کے خلاصہ سورت دارا پدے دعوی باندے با یو دلیل ذکر کی او آل مکہ تا بیا خطاب کی او نمونہ با ذکر کی دے فرعون دا ہلاکت منس کے بعد تخویف و بشارتی او آخری آیت بار اٹول و بقاصد سر متعلق ہی سورت کے بعد پنج خبری بھی اول صداقت الکتاب کتاب رشتی نے دے دویم دفع الشبہ اور سرا دعوی توحید لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین درم خبر تخویف دنیاوی پہلاکت دا فرعون سرا داغی ذکر بکی او سلورم تخویف اخروی ہلاکت دا فرعون یاد قوم تبع دا دنیاوی تخویف دے او سلورم نمبر کے با اخروی تخویف راضی او پنزم با پدے کے بشارت ہوئی حامیم اللہ پوئیگی پا مطلب ددی حروفو تمہید بعد ترغیب والکتاب المبین گوا دے دا کتاب واضح و وضاحت کا ان کے او سب چو قسمیے جوڑی نمانا کی والکتاب المبین قسم دے پدی کتاب واضح جواب قسم اغیا ما بقیا موضع شبہت دے شبہی دے پاتے نشو یا انا انزلنا فی لیلت مبارکت انا انزلنا یقینا منگا نازل کر دے دا قرآن فی لیلت مبارکت پاغش پکیچ برکت والاور کڑی شوی دے حکمت تنزیل انا کننا منزلین یقینا یومنگا یرور کونکی دا منگا پا بندگانو باندی شفقت و منکو چی دا مخکن خبر کو فی آ یفرقو کلو امر حکیم دا فضیلت تی دلیلت مبارکت پا دغش پکی یفرقو لکلشی یفرقو پا مانا دا یکتبو لکلی جی کل امر حکیم ہر اغکار چ محکم دے امر من عندنا دا حکم دے دمگڑ طرف نام امر نہ امر من عندنا انا کنا مرسلین یقیناً یومنگا مرسلین لی گن کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ گلے جب کمخ کے پیغمبران رحمت امن ربکم دوجے د رحمت دربستانم انه هو السميع العليم یقینا دا اللہ اوریدن کے اپو دے مقصودی دے پکے داو داور سورتم لا الہ الا هو انه هو السميع العليم رب السماوات والارض رب دا اسمانوں اور ازم کے دے وما بینهما سچ پدی کی دی ان کنتم موقنین کتا سو یقین لرن کیے آیاتن کے دلائل مبارکہ ذکر کو اور لیلہ مبارکہ صفات سے ذکر کرو صحابہ کرام طول دا سے فرمائی چھ دا دین مراد اغا لیلت القدر دے او کم تا چھ خلق شو قدر ہوئی شعبان کی پپن لسم اشپا دا تینا ند مراد دا اکثر مفسرین ہوئی صرف دا عکرمہ او دا یوسو تن دا قول لے چی دا لیلت مبارکتین او فی آئی افرقو کلو امرین حکیمین او دا خبری چی ذکر کری شوی دی دا دین مراد لیلت البراعت تے یعنی دا شوقدر پن لسم اشپا دا تین مراد دا خو غور قول دا ندے غور قولم دا دے چی دا دین لیلت القدر مراد دے یو قرین دارا چی بل دے قرآن کے راضی اخری سورتنو کے انا انزلنا فی لیلت القدر نوز کتو داغینا لیلت القدر او دیدے کہ دا لیلت مبارکتنا دا شعبان دا میاش چرا پین لسو اشپاخ لی نو لازمی گی تناقض دوی ما خبر دارا شعر و رمضان اللذی انزلا فی القرآن او دلتوی فی لیلت مبارکتن ندا واجب شو چې دا شپه مبارکه په رمضان مبارک کی دا رمضان په میاش کې بر شپه مبارکه راځي ند دینم دا معلوم شو چې شعبان غنه یادي لیلۃ القدر ته مراد شو درېمه خبردار چې التا بیا وسره دار راځي تنزل الملائکه والروح ندا غي غنته کې دلته کې وی فی یفرقو کل امر حکیم تنزل الملائکت والروح فی آئی افرق کل امر حکیم یو بل سر لگی او دلتوائی رحمت من ربکم اول توی سلام شپر سلامت یادا شپا در رحمت ندام دا قرائن دا دیدی چی دا دینا مراد لیلت القدر دے او دا دینا شپد شو قدر اغسطل سی ندی داخو الناس علی دین ملوک ہیم خلق دا بادشاہانو پا دین باندی کم وقت کے چہارون رشید و منصور دا بادشاہان نداغی پا دور کے پدی ایران کے سخلق مسلمانان شیو اغیت برامکہ وے برامکہ و بدا اور عبادت کو اور تاریخ پڑی رو کتابوں کی دی چی ترخیر پوری باغی منبتی دان تا مخیطا بلا کڑی وا اور دا بے وے چی دا رناور کی خو مقصد بے زڑک اکا خبر وا چیارا منگا دا اور یو کسم لتازیم بیاؤں کو نزائی با دا اور تازیم کو ناغا خبر پاگے بادشاہان پا دینونو کے خوریش ہولے زمونگا دے آجام و تم رو رسید دلتا وست خو الحمدللہ خبر ختم شوی دا خو مونگا چوم وارو پاگا وقت کی بدا خبر آو چو دا شو قدر دا پین لسم اشپا برانیز دیکے دلا نا پندوسو نا بخل کو جو کرو او دے دکانداران دا بیور کول او غیب دا خورو پا تیرو کے تیمان چکمو پائے کے آکے خودل او دیتا بے برکت وے ادا بے دا ثواب ذریعہ گرنلا او سار لبے اغرا و باسل او اغرا پا بربان گیرول تیلے بے وطاو او ور سر ویلو بے کولے دا خواکر مجوسیان و عادت تے دا اغرا برامکو طریقی دی اخوارو پا اسلام کے اونا او پائے کے جکم پزائل لازی اکثریہ پزائل لاغے اغرا ضعیف تی او پا دے لیلت القدر کے جکم پزیلتو نے دی دا بالکل قطعی او یقینی دی نو گویا معلوم اداش والا چھ مراد دلیلہ مبارک کرتین فی آیو فرخو کلو امرن حکیمین امرن من عندنا دا دے طولن مراد دا چرا جمکین دا آغا لیلت القدر دے او پدے اکثر مفسرین دی صرف دار اکرم قولو چھ ردین مراد لیلت البراءت دے لا الہ رب السماوات والارض وما بینہما رب دا اسمانون دے اور ازمکے سچر دے پمنس کی دیم دا رحمتم من ربکا مبدل من ہو دے رب السماوات زدین بدل واقع شوے دے ان کنتم موقنین کتاسو یقین لرن کیے لا الہ الا ہو نشتا بالمردگار بیردن بالسوک یحیی ویمیت اغزات جوندی کول امڑا کول کوی جوندی کول دیتا ہوئی چی ساپا کی واچی امڑا کول دیتا ہوئی چی ساتے ہو باسی مڑلش جی ساتے ہوزی ربکم و رب و آبائکم الاولین دایا بدل لے یا عطف بیان دے ایاد رب سماوات دا پارا صفت واقع شوی دے ربکم استاس و رب دیم و رب و آبائکم الاولین اور رب دستاسو دا پخانو مشرانو دیم یعنی دا زمانیات و رب دے رب السماوات والارض دا مکانیات و رب دے اسمان و ازمکا دا زیون دی اور ربکم و رب و آبائکم پتاسو چکم زمانت چی دی کہ استاد و مشران پخا زمانہ کی تیر چیو نو گویا دا زمانیات و رب دے دا مکانیات و دا زمانیات و رب دے نزک وائیو چی لا الہ الا ہوں ما بقیا موضع و شبہتنا دا دیر شک دیکھو پاتے نشو بل نمخ کے براو باسے شک مکے ختم شوے دے بل ہم پی شکین خوبیام دی پا شک کی دی او پا حق و کارونو کے اور دن پا ضروریاتو کے شک کی یرابون چلو بکی دلو بکولو مطلب دار بیان القرآن چل آخرت فکر و سرنشتا انما الحیات الدنیا لعب و لہون فارتقب تخفیف دنیاوی انتظارو کا یوم آتات السماو بدخان مبین اغورستا چخکارا بکی دا آسمان تاتی خکارا بکی دا آسمان بدخان مبین اغلو خڑا خکارا دخان موصوف دے مبین والا صفت اول لے یخشن ناس دا والا دویم صفت تے پتوی با خلق لرام بدخان مبین دا دین کم لخڑا مراد دا تفسیر قرطبی کے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خول دا سے نقل کرنے دے چھ دے قریشیانو دیر سخت نافرمانی اکڑلا او دا اسلام نے اعراض کو نبی علیہ الصلات والسلام خیرے کڑوے او وقت کے چھ یا اللہ فدیبان دے اگر کلون راولے لکہ سنگ چھ دے یوسف علیہ السلام پا زمانہ کے اگر کلون رکات راغلیو نو گویا پدیبان کات مسلط شو دیر پک مڑشو او جوندی دے تا محتاج شو مفسرین لکی چی اغیبا مردار خوڑلے اغیبا اڈوکی کرپاولا دیر زیاد خراب ہو او سڑی چې بکره د اسمان او رزمکه د میانس ته قتل نو لوخړه لوخړه وو ته ښکارا کېدل. نا ابو سفیان راغه او نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ الصلات والسلام ته وی اے محمد زرا غلی ما رسول رحمه خیال وکا کار رنگ یو خو ستا پهلوان یو اته نه چې تدې قاتون پوجا سره تباشو ناغ واقع طرف تو اشارہ دا فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین دا تفسیر کشاف کی ام دی اور تفسیر قرطبی کی ام دی. ابن قتیبہ وی شد دخان دا دی تفسیر دو طریقی دی یو خدا چی دا رکات اگر کال سر اولا گئے نکل چی رکات کالو نی نپائے کے طریقہ دائی چی دازمہ کا وہ چکڑا سی تکا باران نکی گی کنا او بیا د ازمکه نه دړي ډېره جاتی پورته کی او برد افزا چې دا نه دا دړمند شي او پدې کې تیارت تیارخکاری نو گویا تشبیه د دخان سره پدې معنا سره ور کړلا چې دا د کلون چې کمرال دا د قاتو او دا چې کلون ته چې پائے کې قاتی غبره هم ویل کیږي. یو خداغه خبردارا دوی مغوی چې د عربو دا طریقه را چه کم شی غالبی نداغین تعبیر کی پا دخان سران انسان چه کلا پا دبان یر غالب شی کمزوری پی غالب شی لوگ پی دیر زیادت راشی سسخ مصیبت پی راشی دیوی زمان دستر گو دوران دی تیار را للا او ما تا قدر دنیا دا چه کارا کی گی لکار دے که لخڑ لخڑ دا دا مطلب شا غریب القرآن کے ابن قطعبان دا دے مطلب اغا ام لکلے دے. خوب اکثر مفسرین پا کدا سے ام وائی چی دا دے دخان نا مطلب اغا دخان دے چی دا قیامت نا مخ کے مخ کے بدا لخڑ رازی اچھا کم دا قیامت علامات تی پائے کے دا یا غٹ علامہ را او دا خبر دا علی رضی اللہ تعالیٰ نونا او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نونا نقل اللہ و مشہور ہم دا چی دا قیامت کم علامات تی اغیر سر تعلق دے خو خبر دا ککلے ندا چه کل دا قیامت تاغی علاماتو سر تعلقی و قیامت راغی ناغ وقتی چی دیوی ربنا اکشفن العذاب انا مومنون دا وسر نلگی او دا تا چی وطوی انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون دا وسر نلگی نو خبر دا عبداللہ ابن مسعود چی داول نمون کم شروع کردی وا اگر دیر راجح را تفسیر قرطبی کی چی سنگا دا چی اگر قات کارون پا دیبان راغلیو اور دنیا ورته ټوله تیار تیار وا اور دې ورته لوخړه لوخړه ښکارا کېدلا. هاذا عذاب الیم یقال لهم او بویل شدیتا دا به ته څوک وی یاد دا الله قول له کاغه اوستو اوقات کی دا کدا عبدالله نے مسعود واقع تر لگے د خلکو په خپل میانس کې دا خبرې تری دی یاره چې ډیر سخت دا برا باندې راغی. هاذا عذاب الیم دا عذاب درناک دی او وای با یقولو نا ربنا وای با اے دمونگا ربا لرک دمونگا دا عذاب انا مومنون مونگا ایمان روڑن کیو انا سردہ ذکر کی چھ معادہ با اوکی دی ایمانو خو معادہ سر تن رسی انا لهم الذکرام دا کمی غاڑے ایبال دیر پارا نصیت دے واقعینا وقد جاہم رسول مبینن حالا دے چی دی تراغل و رسول خکارا پا توحید نتوقع دے نکی دے شوا امکان دے وہ چی دی با ایمان روڑی لیکن سما تولو عنو بیا دی ڈڑا اکڑلا دے دغی رسولنا ہو رسول مبیننا وقالو او ویلیم قالو کہتے رہے ویلی معلم مجنون معلم تعلیم ولور کڑے شوی دے دے انسان دا طرف نا مجنون او لیوانے دے انا کاشف العذاب قلیلا امحال مجرمین لا مہلت یقینا منگا لرکون کی دے دے عذاب یو دے اتمام حجت دا پارا دا عذاب خاص عذاب الف لام عادی عذاب دا جوع دا قات او لوگ چ پیراغل دا قلیلا لگا زمانہ انکم عائدون یقیناً تاسو بیاوم راو پس کی دن کی ایک اوپر تام یوم نبتش البرشت الکبرام یوم تات السما بدخان مبین دا دغی یوم تات السما دا یوم نا دا یوم نبتشو کی یوم بدر واقع شوی دے یوم نبتشو البتت الکبرام پا کم ورد چو اوبنی ومنگدیم نبتشو بهم البتت الکبرام پاغنی ولو غٹو سرام غزو بدر تینا مراد دے بدر کے بے ختم کو مشران بولا ختم کو یا امام راضی رحمت اللہ علیہ دا قولم نقل کر دے چھ قیامت یادی انا منتقمون یقینا منگا بدل غستن کیو دا تخویف دنیوی یو نمونا فرتقب یوم تات السما تخویف دنیوی ہو و نمونے لول نو پیش کرے ولقد فتننا سر نمونش ولا تخویف دنیوی او دا انا منتقمون دا پار دلیل شو سنگ منگا بدل غستو ولقد فتننا قبلهم فتاکک سر منگ پازمیخ کہ چولو دا دین مخ کے قوم فرعون قوم دا فرعون اغاز میخ تیسو ازمائش داو چی وجا اوم رسول کریم وہ استنافیش و تپوس چا کرو چی اغا کم امتحانو اغا داو چی وجا اوم یا وہ حالیا او حال لا دے چرا غلو دیتا رسول کریم رسول عزت من مخی زدی قوم دا پارا چکم رسول ذکر کو وقت جا اوم رسول مبین او غیل اوم رسول کریم رسول دیر عزت من معززو دا اللہ پا نزبان دا غدر لے مقامو مطالبی دو کڑے ویغو موسیٰ علیہ السلام یو دا چی حق دا عبد سر ترسوا او دویم دا چی حق دا اللہ سر ترسوا حق دا عبد دا ان ادو الی عباد اللہ دا الی پا مانا دا معصرا چرا پریگ دا ماتا دا اللہ بندگان دا اللہ بندگان نی پا بگار کنی ولی دی دا را پریگ دا ماتا عباد اللہ دا مفول بھی دا دا ادو دا پارا ان ادو الی عباد اللہ یا دا چی دا منادار پا حضب دا حرف ندا یا عباد اللہ انی لکم رسول امین یقینا دستاس دا پارا رسول امانت داریم مخی ہوئے وقت جاؤم رسول مبین بیوی و جاؤم رسول کریم وصوی رسول امین دا دا رسولان صفاتی چی توحید بیانین رسول مبین او چه اللہ دا اغم مقام ذکر کین رسول کریم انو اغا پیغمبر چه خبر پا امانت دارے سر رسین رسول امین انو یو مطالبہ خدا را حق العبد سر طور سوا دوے مطالبہ واللہ تعالو علاللہ او لویبا او دوے مدا واللہ تعالو علاللہ لویبا نکوے پا اللہ باندے سمت لبو دون سرکشی و غرور دستاسو نی معصیت کے دیتا او نرسے چه دا وحی و دا رسول احانتو که دیتا بید پا اللہ بانی لوئی کولو لکه سنگا چه دا بلقیس پا واقعی که ترشیوی دا سلیمان علیہ السلام و تا خط که داویلو اللہ تعالو علی واتونی مسلمین دلتایی و اللہ تعالو علاللہ ندغ علو علاللہ دا لوئی کول چه دی استعلا دا دی اگا دارا چه دا وحی احانتو شی دا رسول احانتو شی انی آتیکم بسلطان مبین یقینا ما تاسو تارا وڑی دا موجد اخکارام عصا و ید بیدا رسول مبین و سلطان مبین و انی عستو دا اجمال لے و انی عستو بربی و ربکم یقینا دا پناوارم پا خفل ربو ستاسو پا ربو ان ترجمون چی تاسو ما پا گٹو باندی اولے او امی وجنے عبداللہ ابن عباس ہوئی چھتے ترجمون مانا دا رجم بالقول یعنی سب و شتم رٹ سپوری شاعر و ساحر و ساحر رات ہوائے دا دین دا پناہ غارم وَإِلَّمْ تُمِنُوا لِي اکتاسو زمان تصدیق نکوئے